și impozitele. Proiectul prevede două posibilități, fie acordarea anuală a acestui bonus, fie ca la fiecare termen de plată să fie acordat acest bonus. Călin Popescu Tăriceanu nu ar intra la guvernare alături de PNL, dar ar susține moțiunea de cenzură. Putem să votăm o moțiune de cenzură cu condiția să vedem și care ar fi programul de guvernare? Donald Trump a aprobat utilizarea rezervelor strategice de petrol ale Statelor Unite după atacurile cu drone care au vizat rafinării din Arabia Saudită. Și la sport, eșec al lui Victor Pițurcă la primul său meci pe banca Universității Craiova. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Angajații CFR ies în stradă. Astăzi și mâine de la ora 10 vor picheta Ministerul Transporturilor, iar miercuri și joi se vor muta în fața guvernului. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa investițiilor în locomotive și vagoane. Îi spun că reparațiile se fac mai mult de mântuială. Am stat de vorbă cu președintele Federației Sindicale a Transportatorilor Feroviari, Rodrigo Maxim. Din anul 2011 și până în prezent nu s-a mai făcut niciun fel de investiție în locomotive, automotoare, rame și vagoane la CFR Călători. Nu s-a mai achiziționat nicio locomotivă. Avem din 1088 de locomotive existente, sunt peste 598, adică peste jumătate defecte și cu reviziile mari expirate. Nu s-au mai dat bani nici măcar pentru ca să se repare, facă reviziile mari. Angajații CFR sunt supărați și pe președintele Iohannis, care a cerut reexaminarea legii privind statutul personalului feroviar. Prin această lege, spun sindicaliștii, salariile ar fi urmat să crească. Ar fi raportate la salariul minim brut pe economie sau trecut coeficienți în funcție de calificările pe care le au fiecare și ar face mai atractivă pentru resursa umană și angajarea la calea ferată. În altă ordine de idei, în România, 4 gospodării din 10 reușesc cu greu să facă față cheltuielilor curente, fie că vorbim despre întreținere, factura la energie electrică sau la telefon. Este rezultatul unei anchete a Institutului Național de Statistică. Ne spune mai multe Victor Marin. Aproape 38% dintre gospodăriile din România țin pasul greu sau foarte greu cu cheltuielile lunare. Și mai spune Institutul Național de Statistică, există anumite tipuri de gospodării mai expuse decât altele. Aproape jumătate dintre gospodăriile conduse de femei, în fapt mame singure, întâmpină această problemă. Oarecum previzibil, foarte expuse sunt și familiile formate din pensionari, dar nici tinerilor care au mai mult de 2 copii nu le este ușor. În 2018, cele mai multe restanțe ale facturilor curente s-au înregistrat la plata energiei electrice. Peste 55% dintre cei chestionați au declarat că au avut această problemă, dar cu întârziere au mai fost plătite și întreținerea sau abonamentul la telefonul mobil. În fine, studiul INSE arată și o discrepanță mare între sate și orașe. Aproape 10% dintre gospodăriile de la sate și-ar putea plăti facturile curente cu 1000 de lei pe lună, în vreme ce la oraș, procentul celor care declară că s-ar descurca cu această sumă nu sare de 4%. Pe de altă parte, cine își plătește taxele și impozitele la timp ar putea beneficia de la 1 ianuarie de un bonus de 3% din sumele achitate. Proiectul urmează să fie pus în dezbatere publică, a declarat șefa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu, într-o intervenție la Antena 3. Proiectul prevede două posibilități, fie acordarea anuală a acestui bonus, eforturile sunt de a aplica acest act normativ începând cu anul 2020, cu 1 ianuarie 2020, fie ca la fiecare termen de plată să fie acordat acest bonus. E adevărat, în gândirea noastră a fost procentul aplicat la suma respectivă, suma integral declarată și achitată. Acest proiect va fi supus unei largi dezbateri în spațiu public. Așa cum v-am mai spus, de astăzi vremea se va încălzi în toată țara și vor fi chiar și 32 de grade, însă de miercuri se va răci. Un aer polar va traversa România, astfel că valorile termice nu vor mai trece de 26 de grade. Meteorologul Constanța Vâlciu de la ANM. Joi, în țară, vremea va fi răcoroasă, mai ales dimineața și noaptea. Vor fi norări în extremitatea sudică și de sud-est, unde local va mai ploua, iar în restul teritoriului cerul va fi parțial noros, iar ploile se vor semnala doar izolat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 23 de grade, iar cele minime între 3 și 14 grade, mai coborâte în depresiuni, spre minus 1 grad. Tragedie noaptea trecută în județul Neamț. O femeie și cei doi copii ai săi au pierit după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de un incendiu. Cei trei au fost găsiți după ce forțele de intervenție au ajuns în zonă, transmite Catrinel Cojocaru. Tragedia s-a întâmplat în localitatea Săvinești din comuna Poiana Tăiului. Focul a fost văzut aproape de miezul nopții de câțiva vecini. Au fost chemați pompierii militari pentru că flăcările au cuprins cu repeziciune întreaga casă, cu tot cu etaj. Cele trei victime, o femeie de 30 de ani și copiii ei în vârstă de 2 și de 7 ani, au fost găsite fără viață într-un dormitor la etajul clădirii. Cel mai probabil ar fi murit în somn. Tatăl copiilor a scăpat cu viață, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că a suferit un șoc. Incendiul a mistuit întreaga gospodărie și casa de locuit și anexele. Focul a fost stins după 3 ore. Acum polițiștii și pompierii militari încearcă să stabilească exact de la ce au pornit flăcările. Întreaga comunitate este șocată de cele întâmplate. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. Mai mult de 4 din 5 decese care au avut loc în România puteau fi evitate. Iată rezultatul unui studiu Eurostat care analizează datele raportate de statele comunitare pentru anul 2016. România se află pe primul loc în acest clasament sumbru, mult peste media europeană. Revine Victor Marin. Studiul Eurostat arată că 68% dintre decesele europenilor de până în 75 de ani puteau fi evitate. E drept, puteau fi evitate în două feluri, fie prin aplicarea unui tratament medical sau, și mai bine, prin prevenție, respectiv printr-un mod de viață sănătos și controle medicale regulate. Pe primul loc în clasamentul Uniunii Europene se află România și, spune documentul citat, 80,1% dintre decesele de la noi puteau fi evitate, adică mai mult de 4 din 5. În cifre absolute e vorba de aproape 90.000 de oameni care ar fi avut șanse să trăiască și numărul menționat e similar cu cel al locuitorilor dintr-un oraș ca Râmnicu-Vâlcea. Aproape jumătate au murit pentru că nu au avut acces la tratamente sau servicii medicale adecvate. Cu adevărat trist e că România se afla tot pe primul loc în acest clasament sumbru și acum 2 ani, când s-a făcut ultimul studiu de acest fel. Documentarul colectiv regizat de Alexander Nanau se numără printre cele mai bune filme prezentate în festivaluri în toamna acestui an, consideră criticii de la prestigioasa publicație Variety. După premiera de la Veneția, filmul despre incendiul din colectiv a fost prezentat recent și la Festivalul de Film de la Toronto. Mihai Bucureștean. Documentarul colectiv spune povestea primului an de după incendiul din Clubul Bucureștean. După proiecția din Veneția, pelicula semnată de Alexander Nanau a avut premieră la Toronto, în Canada, și a fost primit cum se cuvine de criticii de peste ocean. Când a avut loc tragedia de la colectiv, regizorul Alexander Nanau se afla la București și a început să filmeze ce se întâmpla în acele zile, fără să știe că va urma un documentar, a povestit într-un interviu pentru Libertatea. Mă gândeam că evident se întâmplă ceva în societatea românească ce seamănă o trezire a unei generații care cumva a fost păcălit. Cu acea revoluție din 89. Este dificil să câștigi interesul publicului pentru un film românesc uimitor, chiar dacă este premiat cu Pandor, așa cum a fost cazul cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Deci nu vă așteptați la o lansare mare pentru documentarul lui Alexander Nanau, colectiv, a scris criticul Variety. Acesta îndeamnă pe cititor să caute documentarul pentru că, citez, acest expozeu al corupției de după un incendiu mortal dintr-un club de noapte arată puterea unei prese independente, de a discredita informațiile false propagate de politicieni corupți. Documentarul va ajunge pe marile ecrane din țară în luna noiembrie. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În timp ce PNL scrie moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că ar fi gata să o voteze. Totuși, ar pune o condiție pentru a participa la debarcarea guvernului PSD. Putem să votăm o moțiune de cenzură cu condiția să vedem și care sunt pașii următori, care ar fi programul de guvernare. În ceea ce privește o eventuală intrare la guvernare, răspunsul este scurt și clar. Nu. Iar președintele Klaus Iohannis pare că nu are emoții când vine vorba de moțiune. Șeful statului, aflat la mare, la școala de vară a tineretului liberal, susține că PNL este pregătit oricând să preia frâiele guvernului. PNL tot timpul a fost pregătit și tot timpul va fi pregătit să intre la guvernare. La o variantă de premier? A oricând, Ludovic, oricând. Donald Trump a aprobat utilizarea rezervelor de petrol ale Statelor Unite destinate situațiilor de urgență. Decizia vine în urma atacurilor împotriva unor rafinării din Arabia Saudită, care au determinat creșterea prețului petrolului ca urmare a reducerii producției saudite. Potrivit CNN, un oficial american de rang înalt a declarat că nu există dovezi că atacurile cu drone împotriva unor rafinării din Arabia Saudită vin din Yemen și că acestea au fost lansate cel mai probabil din Iran sau Irak. Anterior, secretarul american de stat Mike Pompeo a acuzat Iranul că se află în spatele atacurilor de sâmbătă, cu amănunte Liliana Nicolae. Într-o postare pe o rețea de socializare, președintele Statelor Unite a anunțat că a permis utilizarea rezervelor din rezerva strategică de petrol în caz de necesitate. Trump a mai adăugat că va utiliza atât petrol cât este necesar pentru a menține piețele bine aprovizionate. De asemenea, liderul de la Casa Albă a informat că va lua și alte măsuri pentru a evita o perturbare a pieței. Prețul petrolului brut a crescut ieri în Statele Unite cu 15%, în timp ce benzina s-a scumpit cu 11%, și în Europa prețul petrolului Brent a crescut cu 18%. Rezerva strategică americană de petrol este cea mai mare de pe glob, 645 de milioane de barili. Autoritățile Statelor Unite au făcut uz de aceste rezerve doar de 3 ori până acum. Ultima oară, în iunie 2011, când războiul civil din Libia a produs un șoc pe piețele internaționale. Rezerva a mai fost folosită și în 2005, după ce uraganul Katrina a distrus o parte semnificativă a infrastructurii petroliere din Golful Mexic. Prima utilizare a acestor rezerve a avut loc în 1991, când Statele Unite au atacat Irakul în cadrul operațiunii Furtună în deșert. Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite este depozitată în statele Texas și Louisiana. Atacurile cu drone care au vizat rafinării din Arabia Saudită, atribuite de administrația Trump Iranului, afectează aproximativ jumătate din producția de petrol saudită. Atacurile afectează peste 5 milioane de barili pe zi, adică jumătate din producția de petrol a Arabiei Saudite, țară care asigură 10% din necesarul mondial și care este cel mai mare exportator din lume. Reducerea producției zilnice cu 5 milioane de barili reprezintă 5% din fluxul la nivel mondial. Am ascultat-o pe Liliana Nicolae. 300 de localnici și turiști de pe insula greacă Zakynthos au fost evacuați din cauza unui incendiu puternic de vegetație. Incendiul este întețit de vântul puternic. Peste 100 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor care se află aproape de case, iar mai multe aeronave au participat la operațiune. Punem punct aici jurnalului de dimineață Europa FM. Astăzi vremea se va încălzi în toate zonele, astfel că temperaturile maxime vor fi între 22 și 32 de grade. În București, la amiază, vor fi în jur de 31 de grade Celsius. Manu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a câștigat cu 1-0 derbiul etapei a noua în deplasare la Universitatea Craiova. La primul meci cu Victor Pițurcă pe bancă, oltenii nu au reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții adverse, chiar dacă au fost mai activi în repriza secundă. Roșalbaștrii au dat lovitura în minutul 88, când ultima achiziție, Juvel Tsumu, a marcat după ce portarul Pilia Celi a respins în față șutul lui Florinel Coman. La Universitate a debutat juniorul de 18 ani, Luis Nițu, schimbat însă după numai un sfert de oră, pe motiv că se sufoca din cauza emoțiilor, după cum a spus la final Victor Pițurcă. De asemenea, Andrei Ivan a revenit ca titular la Craiova. FCSB a urcat pe locul al 11-lea în clasament, la 2 puncte de play-off și la 10 de liderul CFR Cluj. Să mai spunem că tot ieri Poli Iași a remizat 0-0 cu Hermannstadt, iar etapa se va încheia diseară cu meciul viitorul Gazmetan Mediaș. Spania a câștigat Cupa Mondială la basket masculin. Reprezentativa iberică a învins în finala de la Beijing Argentina fără drept de apel cu 95-75. Jucătorul lui Phoenix Suns, Ricky Rubio, a fost cel mai bun marcator cu 20 de puncte și a fost desemnat MVP-ul competiției. Spania cucerește al doilea titlu mondial după cel din 2006. Franța s-a impus în finala mică a ediției din China 67-59 cu Australia. Ciclistul olandez Alex Molnar a câștigat Turul României, încheiat ieri la București. El a fost urmat de rusul Sava Novikov și de cehul Karel Hnik, iar al patrulea s-a clasat campionul de anul trecut, românul Serghei Tvetkov, la doar 2 secunde de podium. A fost la 52-a ediție a Turului Ciclist al României. Vă mărturisesc, sunt foarte dezamăgit după FCSB Craiova că nu s-a întâmplat nimic. A dat Nea Gigi o declarație de-asta arogantă că, domne, a fost ca pe vremuri, n-au ajuns la poartă și gata. Atât. Păi și ce voiai să facă? Neapiții timid, da, domne, asta e, n-a fost să fie, mai încercăm, campionatul e lung. Uite, domne, că mai există respect. Nu, mă, dar și-au îmbătrânit, mă uitam și la neapiții cu ochelari. Bine, a ajuns domnul Victor Pițurcă, care are 63 de ani și arată, zici că are 35, zici că e mai tânăr ca mine. Nu pot să cred, 63, frate. Da, doar că are ochelari. Și-a făcut marea cântăreală mai devreme, în sensul că e fit, e, ce... adică poate să intre în teren oricând. Cântăreală, mă, că face nu știu câte abdomene pe zi. Bine, ăsta e, totuși e primul pas spre piții, piții, piții la SN. Încă două meciuri de astea și începe. De-abia primul, mă, nu. Europa FM.